Powiedział to prezes partii Jarosław Kaczyński. Prezydent rozmawiał o zmianach w wymiarze sprawiedliwości z przedstawicielami 18 organizacji skupiających prawników. Prezydent zapoznał się ze spojrzeniem środowisk prawniczych. Parlamentarna debata w sprawie wizyty Donalda Trumpa na Wyspach Brytyjskich. Przed gmachem protesty przeciwników amerykańskiego prezydenta. Projekt warszawskiej ustawy metropolitalnej ulegnie zmianie, zapowiada prezes PiS Jarosław Kaczyński. Taka deklaracja padła podczas spotkania szefa Prawa i Sprawiedliwości z warszawskimi i podwarszawskimi strukturami partii. Prezes PiS zapowiedział, że zmiany w ordynacji wyborczej, powołanie specjalnej partyjnej struktury do spraw wyborów samorządowych. Jarosław Kaczyński, jak poinformowano na Twitterze, podkreślił w trakcie spotkania, że przed partią cały cykl wyborów, a najbliższe będą wybory samorządowe. Zgodnie z projektem PiS-u, miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa, składająca się z 18 dzielnic. Na spotkaniu nie pojawiły się informacje, kiedy poprawiony projekt mógłby trafić do Sejmu. O reformie sądownictwa w Pałacu Prezydenckim. Na temat zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami środowisk prawniczych. Jak mówi przewodniczący Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych Maciej Bobrowicz, choć spotkanie nie przyniosło konkretnych rozwiązań, to prezydent chce prowadzić z prawnikami dialog. Prezydent zapoznał się ze spojrzeniem środowisk prawniczych. Ma swój pogląd na ten temat, natomiast zainteresowaniem wysłuchał tego, co mieliśmy do powiedzenia, czyli naszych ocen. Zdaniem środowiska prawników proponowana reforma sądownictwa upolityczni wybór sędziów. Zaprezentowaliśmy stanowisko, że proponowany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa projekt upolitycznia wybór sędziów w taki oto sposób, że 50 polityków posłów będzie wskazywało sędziego, następnie marszałek bez sprecyzowanych kryteriów wskazywać będzie z tego grona swojego kandydata, a następnie Krajowa Rada Sądownicza, która również będzie zdominowana przez polityków, wybierać będzie każdego sędziego w Polsce. Z apelem i prośbą o rozmowę w sprawie zmian w ustroju sądownictwa zwróciło się do prezydenta 18 organizacji skupiających prawników. Debata w brytyjskiej Izbie Gmin w sprawie wizyty Donalda Trumpa na Wyspach. Podróż amerykańskiego prezydenta ma mieć status państwowy, a to oznacza m.in. spotkanie z królową. Parlament zajął się tematem po dwóch petycjach od obywateli. W jednej przeciwnicy domagają się obniżenia rangi, w drugiej zwolennicy są za obecną formą. Protest works! Przed parlamentem demonstracja skierowana przeciwko prezydentowi. To rasista i seksista, któremu marzy się cofnięcie czasu. Mówi mi Jill. A w Izbie Gmin David Lamy z Partii Pracy deklarował. Nie zrobiliśmy tego dla Kennedy'ego, Trumana czy Reagana, a do tego człowieka po tygodniu mówimy, prosimy, przyjacie, tak desperacko tego chcemy. Nasz kraj jest ponadto, moje dzieci zasługują na więcej. Odpowiedź Nigela Evansa z Partii Konserwatywnej. Rok temu był tu prezydent Chin. Czy były jakieś protesty, a ile on zdobył demokratycznych głosów? To są po prostu podwójne standardy. Dodajmy, że petycję przeciwko wizycie państwowej podpisało 1 850 000 Brytyjczyków. Z kolei poparcie swoim podpisem wyraziło ponad 300 tysięcy obywateli. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Pierwszy na świecie obracający się wieżowiec ma powstać w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Projektantem 80-piętrowego budynku będzie włoski architekt. Były już obrotowe restauracje, teraz będzie obracający się budynek. Wieżowiec ma stale zmieniać swój kształt, a każde z pięter będzie poruszało się w swoim tempie. Miejsce na windy, instalacje elektryczne i wodne znajdować się będzie w trzonie nowatorskiej konstrukcji. Będzie można oglądać zachód i wschód słońca, nie ruszając się ze swojego apartamentu, mówi architekt David Fisher. Dubai Tower is the first building designed in four dimensions. Wieża w Dubaju będzie pierwszą zaprojektowaną w czterech wymiarach, inaczej mówiąc pierwszym budynkiem, który cały czas zmienia kształt. Mam nadzieję, że dzięki temu ludzie pomyślą, że w życiu wszystko jest możliwe. Po raz pierwszy o obracającym się budynku w Dubaju mówiono w 2008 roku. Plany jego budowy zostały przełożone, ale kilka dni temu portal Your Discovery Science opublikował wywiad z architektem. Informacje o szczegółach konstrukcyjnych wieżowca powtórzyły arabskie media. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Monika Sułkowska. Zagłębie Lubin w ostatnim spotkaniu 22. kolejki Ekstraklasy pokonał Ark Gdynia 1-0. Jedynego gola strzelił Filip Starzyński z rzutu karnego. W tabeli Ekstraklasy prowadzi Lechia Gdańsk z 43 punktami, oczko mniej ma druga Jagiellonia Białystoka, zajmujące trzecią i czwartą pozycję Legia Warszawa i Lech Poznań mają po 38 punktów. Na dnie tabeli Ruch Chorzów i Górnik Łęczna. Górnik jednakże ma o jedno rozegrane spotkanie mniej od niebieskich, podobnie jak Zagłębie. Spotkanie tych drużyn z poprzedniej kolejki przełożono na marzec. W zagranicznej piłce rozpoczęło się m.in. spotkanie Sutton z Arsenalem w Pucharze Anglii. Zwycięzca w ćwierćfinale trafi na Lincoln City, drużynę z piątej ligi, która sensacyjnie znalazła się na tym etapie rozgrywek. Za nami 6 minut spotkania Sutton z Arsenalem, na razie bezbramkowy remis. W Orlen Lidze Siatkarek za nami 21. kolejka rozgrywek. Na jej zakończenie BKS Bielsko-Biała pokonał PTPS Piła 3-1, a Pałac Bydgoszcz przegrał 2-0 z ŁKS-em Łódź. Polacy od lat w bojerach są klasą sami dla siebie. Karol Jabłoński prowadzi po trzech wyścigach bojerowych Mistrzostw Europy, które rozpoczęły się na tafli Balatonu. Drugie miejsce zajmuje Michał Burczyński, a trzecie Łukasz Zakrzewski. Rywalizuje 120 zawodników. Jabłoński, który pod koniec stycznia po raz 11 w karierze wywalczył złoty medal Mistrzostw Świata, dwukrotnie był dziś drugi i raz zajął pierwsze miejsce. Jutro pochmurno i deszczowo. Najmocniej padać będzie na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie, do 9 na Dolnym Śląsku, do popołudnia na Wybrzeżu także silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze. Rokowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz. Gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Sama sobie. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. No i zapraszam i zaczynamy od piosenki Edyty Bartosiewicz. Chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie, odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmi w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się wygląd, dyktował każdy krok, więc cała wstecz. biedny słania się i opada z sił. Mechanizm do dna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie, nie zgadza się, by on dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Więc cała wstecz. Cała wstecz. Cała wstecz. Edyta Bartosiewicz, w studiu Trójki Magdalena Łużniak-Piecha, doktor Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog Uniwersytet SWPS, tak. I doktor Konrad Jankowski, psycholog z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj była mowa o zegarze, o jednym. My będziemy mówili o różnych, jest ich znacznie więcej. I problem polega na tym, że nie są za bardzo dostrojone do siebie. Jest taka książka, my bardzo rzadko mówimy w Klubie Trójki o poradnikach. To jest poradnik, ale myślę, że bardzo ciekawy i sądzę, że myślę, że warto by było wiedzieć o tym, o czym pisze Michael Broyce, tak się wymawia, to jest Amerykanin. Potęga kiedy, taki jest tytuł tej książki. I mowa jest o tym, jak bardzo dwa typy zegarów, jeden to zegar biologiczny, a drugi to zegar społeczny, są ze sobą, no, nie pasują do siebie, są niedostrojone. I co z tego wynika? I ile problemów? Myślę, że taką wiedzę powinni, no powiedzmy, dowiadywać się o tym w szkole, w podstawówce, żeby uniknąć wielu problemów później. Myślę, że rodzice powinni wiedzieć o tym, o której dzieci chodzą do szkoły, a o której powinny chodzić do szkoły na przykład i tak dalej, i tak dalej. Co z kawą, co z oglądaniem telewizji, kiedy się kłaść spać, kiedy najlepiej się pracuje. I no to są na ten temat liczne badania i no, może o nich opowiemy dzisiaj, prawda? Pan się tym zajmuje jakoś szczególnie. Broyce pana cytuje wielokrotnie. No tak, faktycznie. Odnalazłem tam cytowania moich prac. Ja myślę, że w ogóle świadomość istnienia zegara biologicznego nie jest za bardzo rozpowszechniona. No tak też na wiele, wiele osób uważa, że to, kiedy chodzimy spać, kiedy wstajemy, kiedy funkcjonujemy, jest po prostu reakcją na to, że jest jasno, a że potem robi się ciemno, albo dlatego idziemy spać, ponieważ jesteśmy już zmęczeni, a wstajemy, jak już wypoczniemy. To jest tylko częścią prawdy, bo oprócz tych mechanizmów istnieje też w naszym ciele taka struktura anatomiczna, zegar biologiczny, która generuje swój własny rytm i dosyć precyzyjnie to robi. Można powiedzieć, mamy w sobie zegar, który odmierza czas. Mhm. Ale mocno rozregulowany. No, bywa rozregulowany, ale tak jak właśnie powiedziałem, jest to bardzo, bardzo precyzyjna, bardzo precyzyjny zegar. I co ciekawe, takie pierwsze badanie w ogóle chronobiologiczne, ono było przeprowadzone w XVIII wieku. Co prawda badacz wtedy nie miał jeszcze świadomości, że odkrył zegar biologiczny. To był francuski biolog, który obserwował, że w sytuacji zupełnej ciemności listy mimozy rozkładały się i chowały w takim rytmie podobnym do tego, jak mimoza jest wystawiona na światło. Mhm. Czyli mówiąc inaczej, w zupełnej ciemności mimoza zachowywała się tak, jakby reagowała na światło. No, okazało się, że to nie była wcale reakcja na światło. Wtedy sądzono, że może w jakiś inny sposób odbiera to, że jest dzień. Natomiast później już się okazało, że jest właśnie zegar biologiczny, który reguluje to, kiedy ten kwiat rozkładał i chował liście. No właśnie, ale to jest istotne jednak, czy jest, jakie to jest światło. Jednym z negatywnych bohaterów Broysa w tej książce, która jest pretekstem do naszej rozmowy, jest Edison. On mówi, że on nam to wszystko popsuł, te regulacje, że ten zegar, który powstał i kalibrował się w ciągu 50 tysięcy lat, no to w ciągu 120 paru lat, od chwili, kiedy Edison wynalazł żarówkę, no to on się wtedy popsuł. Prawda? No, drugim negatywnym bohaterem jest Steve Jobs, który dał nam smartfony. To prawda. Teraz nie bracia Wright, to jest para bohaterów, dali nam samoloty, prawda? I mamy jetlag. Mamy jetlag od niebieskich świateł ekranów, tak? Rozbudzamy się zamiast Facebook przed snem, tak? Więc załatwiamy sobie rozbudzenie zamiast pójścia spać. I to jest dokładnie to, o czym pan doktor Konrad mówi. Że my sobie rozregulowujemy swój własny zegar. A on nie jest taki bardzo rozregulowany, bo on jest tak precyzyjny, że on nam bardzo jasno też daje do zrozumienia, że robimy sobie tylko my nie chcemy słuchać. Krzywdę. Tak? To tak jest? No i co z tego, że nie chcemy słuchać? Nie, to jest pytanie. My sobie możemy nie chcieć. No i to wychodzi różnymi rzeczami, co Konrad to bada wszystko. Przecież on to potem pokazuje, tak? Że to nie jest tak, że my możemy iść wbrew swojemu zegarowi. Zresztą ja nie wiem, Konrad, czy ja cię mogę podpytać, bo ty powiedziałeś ciekawą rzecz, że zegar biologiczny człowieka ma więcej godzin niż 24, nie? Tak, okres, który zegar biologiczny w organizmie człowieka, ale nie tylko, bo jest to cecha wspólna również z wieloma innymi organizmami, nie wszystkimi, ma okres powyżej 24 godzin. Jak bardzo? Około 24,5. Są też różnice indywidualne, które przekładają się między innymi na to, jak bardzo ktoś jest wieczorny czy poranny. I teraz przy takim zegarze przeciętnym w populacji o długości 24,5 godziny, no trzeba coś robić, żeby go resetować, żeby się zmieścić w tych 24 godzinach. I co trzeba robić? No i takim głównym synchronizatorem jest światło. Ekspozycja na światło tuż po przebudzeniu, szczególnie jasne światło, najlepiej słoneczne, powoduje zresetowanie tego zegara. Czyli on może od początku odmierzać ten swój cykl. No i dzięki temu możemy pozostać w zgodzie z tymi 24 godzinami. Dlaczego jest ta różnica? Skąd wynika ta różnica? Ciekawe. To jest taki mechanizm biologiczny, który w gruncie rzeczy ułatwia adaptowanie się do zmieniających się warunków oświetlenia. Mamy zmiany sezonowe, mamy też podróże, które powodują zmianę warunków oświetlenia, więc... Chodzi o to, żeby było na sztywno, tak? Taka różnica ułatwia dostosowanie zegara biologicznego naszego funkcjonowania do nowych warunków światła. A nie myślisz, że to jest tak, że ona też trochę nam ułatwia pozornie i stąd my sobie załatwiamy ten zegar społeczny, polegający na tym, że oto jak ja muszę pracować, no bo bardzo często jak ja się, wiesz, gdzieś rozmawiam z ludźmi, którzy zastanawiają się nad swoim przebiegiem dnia, tam zarządzamy sobie czasem i tak dalej, to oni mówią, wiesz co, no mogę sobie mieć chronobiologię, ale jak muszę, to muszę, mam obowiązki i wiesz, jak się zmuszę, to wstanę. To jest taka pozorna łatwość, nie? Ponieważ my mamy ten mechanizm, o którym ty mówisz, no to zmusić się możemy, nie? Do pracy, tylko płacimy za to, jak rozumiem, też sporo. No oczywiście można się zmusić do wstawania chociażby przed świtem. Wtedy nie mamy tej możliwości synchronizacji do 24-godzinnej doby, przynajmniej większość osób, bo są też osoby, które mają krótszy ten cykl i one tego problemu nie mają. Często to są osoby takie bardziej poranne. Ale, bo trzeba jeszcze powiedzieć, że ten zegar, o którym ja mówię, to jest taki zegar główny. Tak naprawdę mamy całą sieć zegarów w naszym organizmie. I ten zegar główny, on je synchronizuje. A ta sieć, co to są za zegary? To są zegary w innych organach, chociażby w wątrobie, czy w trzustce. Tak? I teraz w sytuacji, kiedy ten sygnał synchronizujący, on nie jest wystarczająco mocny, zachodzi desynchronizacja rytmu w naszym ciele. I stąd już krok od różnego rodzaju zaburzeń. Ten sygnał, to znaczy co? Ten zbyt słaby sygnał, to co pan ma na myśli teraz? Światło? światło naturalne. Pobudza nasz, czy synchronizuje, inaczej resetuje nasz główny światło. Zegar, który też tę informację rozsyła do zegarów w innych organach. Skutki takiej desynchronizacji wewnętrznych rytmów są dosyć poważne. Są to różnego rodzaju zaburzenia, na przykład zaburzenia metaboliczne. Też badania pokazują zwiększone ryzyko nowotworów. No i są pewne grupy osób, które są szczególnie podatne na taką desynchronizację, chociażby pracownicy zmianowi, którzy faktycznie te szkodliwe efekty rozregulowania rytmu dobowego odczuwają. Autor tej książki, o której dzisiaj mówimy, Potęga Kiedy, Michael Brace, on mówi, że 70% populacji, chyba mówi o Amerykanach, nie pamiętam dokładnie, ale chyba o Amerykanach właśnie, że 70% populacji ma problemy, które się nazywają asynchronizmem, tak? Dobrze mówię? Tak. Znaczy, że mają problemy właśnie z ustawieniem tych, synchronizacją tych dwóch zegarów, społecznego i biologicznego. To jest aż tak dużo ludzi? Nie mam takich danych dla Polski, nie było badań epidemiologicznych na ten temat. Natomiast no, zależy też od, powiedziałbym, od grupy. Są grupy bardziej narażone na niewłaściwe działanie zegara biologicznego, tak jak już powiedziałem, pracownicy zmianowi chociażby. Ale również ostatnio dużo badań się poświęca adolescentom, u których występuje taka naturalne przesunięcie w stronę wieczorności. To jest takie przesunięcie, które występuje nie tylko u ludzi, ale również u zwierząt w okresie dojrzewania płciowego. Stają się coraz bardziej wieczorni. Natomiast godziny rozpoczynania zajęć w szkole cały czas są takie same, jak byliśmy dziećmi. No i zaczyna się coraz większy problem. Ten szczyt wieczorności przypada między 18 a 21 rokiem życia. Więc można powiedzieć, że póki chodzi się do szkoły z ustalonym planem zajęć, problem narasta z każdym rokiem. Właśnie kiedyś słuchałem, nie wiem, czy to jeszcze jest audycja BBC, taka krótka audycja, mam na myśli radio, to była audycja polegająca na tym, że zaprasza się różnych ekspertów i oni mówią o tym, co oni by zmienili, jakąś jedną rzecz ze swojej dziedziny, która mogłaby zmienić świat na lepsze. I pamiętam wypowiedź właśnie jakiegoś psychologa, nie pamiętam, nie potrafiłem tego znaleźć, to było ileś tam lat temu, i on powiada tak, gdyby ode mnie to zależało i byłbym na przykład ministrem edukacji, to bym tak zrobił, że nastolatki chodziły, zaczynałyby naukę od 10 albo od 11. I to jakby idziemy w tę stronę, to jest w tym duchu. Czy wie pan redaktor, że jak my to powiemy swoim studentom, to nikt więcej nie przyjdzie na zajęcia o 8:00. I jeszcze będą mówili, że mają rację. No tak, bo się powołają na BBC. I na to, że my to w ogóle powiedzieliśmy tutaj w tej audycji. No ale no trudno, może nie słuchają akurat ci, robią inne rzeczy. To ja może dodam jeszcze, doleję oliwy do ognia i powiem, że były badania, które sprawdzały efekty przesunięcia rozpoczynania zajęć w szkole na godziny późniejsze. No i trzeba powiedzieć, że te wyniki były dosyć zachęcające. Okazywało się, że uczniowie byli mniej depresyjni, mieli lepsze, byli bardziej uważni na zajęciach. Przekładało się to też nawet na oceny. Więc faktycznie jest chyba o co walczyć. Nawet jakby ta grupa jedna nie przyszła, jedna czy druga, no to może jednak znaczy, warto. To sprawa jest wbrew pozorom bardzo poważna. Ja z kolei znam takie badania Nikki Hayes. Ona jest europejską badaczką, jest psychologiem z Oxfordu i ona pokazuje wyniki, w których po pierwsze wychodzi z jej badań, że największe ryzyko wzięcia udziału w wypadku samochodowym ponoszą kierowcy, którzy jadą gdzieś tam między 5 a 6 rano. Autostrady są wtedy puste, a i tak jest najgroźniej. Bo podejmujemy wtedy najgorsze decyzje, działamy właśnie wbrew swojemu zegarowi biologicznemu i tak dalej, i tak dalej. A potem jeszcze Nikki Hayes pokazuje takie badania, które ona robiła wtedy, kiedy British Petroleum przeżywało tę wielką katastrofę wynikającą z tego, że wybuchły tam cysterny z benzyną na skutek złej decyzji osoby, która notorycznie nie dosypiała i dyżur zaczynał się od 6 rano. Mhm. I w związku z tym ta osoba w pewnym momencie po prostu nie zobaczyła sygnału, który pojawiał się tylko, że w rogu ekranu. Była tak niewyspana i była tak zmęczona, że nie zobaczyła sygnału czerwonego migającego światła. Jedna z przyczyn katastrofy w Fukushimie to też była właśnie taka. Było kilka, ale jedna z nich była właśnie taka. No, no nawet katastrofa w Czarnobylu również była związana właśnie z tym, to znaczy godzina wystąpienia była wczesnoporanna. To ma swoje bardzo, bardzo mocne podłoże chronobiologiczne. Nasz zegar biologiczny, który generuje ten rytm, sprawia, że właśnie w tych godzinach jest, można powiedzieć, najmniejsza aktywizacja organizmu. Czyli to nie jest tylko zmęczenie. Zmęczenie jest tym drugim czynnikiem, które może dodatkowo wzmacniać, jeśli osoba na przykład pracuje, w ciągu dnia funkcjonowała, przyszła na nocną zmianę i do tej godziny czwartej, piątej, szóstej cały czas nie spała. Czyli jedna rzecz to zmęczenie, a druga to jest właśnie ten, mówimy, że to jest dołek w funkcjonowaniu dobowym, który jest uwarunkowany no, endogennie, biologicznie i on by i tak wystąpił, nawet gdybyśmy wcześniej spali. Mówiliśmy o tym, że tych zegarów jest bardzo dużo, co najmniej sto ileś, prawda? Coś takiego. No bo jest biologiczny ogólnie, społeczny ogólnie. Większość organów, jak pan powiedział, ma swoje zegary wewnętrzne. Ten biologiczny próbuje synchronizować, no chyba, że mu przeszkadzamy. No ale jeszcze skomplikujmy sprawę, no bo są jeszcze tak zwane chronotypy. Są ludzie, którzy są poranni albo nocni, prawda? Funkcjonują różnie. I jeszcze zanim skomplikujemy sprawę o chronotypy, to, przepraszam, pomiędzy tym wszystkim no, jeszcze są tak zwane zeitgebers, czyli ja nie wiem, czy jest jakieś tłumaczenie tego na polski. Takie dawacze znaków czasu. Synchronizatory zewnętrzne. Tak się to czyli jest tłumaczenie. Czyli to, że my wiemy, jaka jest pora dnia i że czas najwyższy pójść na przykład na kolację, wynika z tego, że wszyscy inni idą na kolację. To jest ta siła innych, że jest tak, że na przykład dlaczego takim bólem jest wstawanie rano i przymus pójścia do pracy w niedzielę rano, a w środę rano to tak nie boli. Bo wszystkie zeitgebers dookoła dają ci znak, że jest weekend, cała reszta świata leży, śpi, relaksuje się, nic nie robi. Więc jeszcze pomiędzy tym naszym organizmem i chronotypami, o których zaraz powiemy, jest jeszcze ten malutki problem pod tytułem, no i jeszcze w dodatku jak się rozglądam, to nie wygląda to wszystko. No dobrze, to jest jeszcze, ta komplikacja nie jest pełna, więc powiedzmy teraz o chronotypach. W Polsce mówi się, że są dwa właściwie, że są albo skowronki, albo sowy. Michael Broyce mówi o czterech. Mówi o lwach, to by były skowronki. Mówi o sowach, no to by były u niego wilki, ale są jeszcze dwa inne, niedźwiedzie i delfiny. Co to znaczy? Też tak jak tutaj to powiedzenie, że w Polsce określamy tylko dwa chronotypy, no to oczywiście my zwracamy uwagę na skrajności. Sowy to inaczej nocne marki, to są takie, można powiedzieć, kraniec chronotypu, tak podobnie jak ranne ptaszki, skowronki. Prawda jest taka, że najwięcej osób ma chronotyp pośredni, taki pomiędzy. Nie są ani skrajnie poranni, ani skrajnie wieczorni. Tutaj byłoby to określenie niedźwiedź. Mhm. Podobno to jest połowa populacji. No, z tymi szacunkami to jest trudna sprawa. Tak? Natomiast określenie delfina to ono by się odnosiło do osób, które mają podatność na bezsenność. I to jest ktoś spoza klasyfikacji? To jest jeszcze coś? No, tutaj autor wyróżnia to jako odrębną grupę. W takim klasycznym ujęciu chronotypów wyróżnia się te trzy, czyli poranny, pośredni, wieczorny. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że jest to zmienna ciągła, czyli tak jak chociażby wzrost. Możemy powiedzieć, że są wysocy i niscy. To jest pewne uproszczenie, bo najwięcej jest osób o wzroście średnim. Też samo powiedzenie, kto jest tym chronotypem porannym czy wieczornym, też może być podobnie trudne jak powiedzenie, kto jest osobą wysoką, a kto niską. Zależy, gdzie ustawimy ten punkt odcięcia. A czy to jest prawda, że ci poranni wygrali los na loterii i lepiej jest im w życiu, że mają większe zadowolenie z życia i te rytmy są... No, łatwiej im wchodzić w te różne zmiany czasowe, mają więcej energii. Pamiętajcie, że książkę napisał Amerykanin, więc tutaj też silne osadzenie w kulturze, nie? W kulturze, w której warto zacząć wyścig od rana i ten, kto pierwszy dopadnie tam giełdy, czy czego tam on dopada, to jest lepszy i pierwszy ma informacje i tak dalej, i tak dalej. No to faktycznie z punktu widzenia Amerykanina... Nie, ale on też mówi o tym, że to w ogóle oni lepiej mają w życiu, bo w tym sensie, że są bardziej optymistycznie nastawieni i po prostu się lepiej czują. Że najbardziej szczęśliwy wilk, no, czy też sowa nie jest nigdy tak bardzo szczęśliwa jak ten lew, czy też skowronek. No tak. Znaczy, ja bym powiedział może trochę inaczej, bo to są różnice na poziomie grupowym, więc tak... Byłoby ryzykowne przekładać to na poszczególne osoby, więc przeciętnie skowronki faktycznie mają, powiedzmy, więcej energii podczas takich typowych godzin aktywności, są bardziej sumienne, aczkolwiek jeśli popatrzymy na poszczególne osoby, no to też możemy powiedzieć, wskazać wilka, który jest bardzo sumienny i też ma dużo energii, może w innych godzinach. Więc tutaj jakby trzeba być ostrożnym, żeby tak nie cementować szeregu cech do danej charakterystyki. No, to tak wygląda rozmowa z naukowcami. Bo zobaczcie, to w ogóle w psychologii jest tak, że to jest zawsze osoba, to są pewne cechy osobnicze razy sytuacja, nie? To jest chyba też to trochę to, o czym mówi Konrad. Czyli faktycznie być może w tym momencie, kiedy oni też dobrze wyglądają, ci, którzy rano są gotowi, zwarci. No bo pewnie, no dobrze wyglądają, no bo się lepiej czują, no, nie miał takiego problemu, żeby się wybudzić i tak dalej. Taka cecha społecznie pożądana. Wieczorność kojarzy się z lenistwem i to jest, można powiedzieć, dodatkowo takie krzywdzące czy utrudniające życie osobom od chronotypach wieczornych. Teraz przenieśmy się na chwilę myślami do Indii i tam z kolei ten idiota, który wstaje rano i gdzieś biega, jak cała reszta świata leży, no tak. Byłby dziwnie traktowany. Tylko, że my w Polsce jesteśmy coraz bardziej amerykańskie. No, dlatego trochę mówimy o tym, że to jest względne wszystko. To zależy, kto patrzy i jak ocenia, nie? No tak. No, ale bo mówimy... tam jest taka piękna anegdota o tym, że z kolei lew, czyli ten taki typ bardzo poranny, jak o tam 21:00 się umówił na randkę, to ziewał tej osobie, którą zaprosił w twarz. I ta randka była jakąś tam porażką. I nie dlatego, że ona była okropnie nudna, tylko dlatego, że on był zmęczony. No po prostu. Już nie jego czas. No tak, ale jednak nawiążmy do jego terminologii, znaczy do Broysa, do niedźwiedzie, to jest ich najwięcej. I on twierdzi, a propos tych okoliczności również, że to są okoliczności są takie ważne, niedźwiedzie chyba wygrały los na loterii, no w tym sensie, że świat jest, ich jest najwięcej, świat jest urządzony pod niedźwiedzi. Niedźwiedzie urządzają świat. Tak, no i niedźwiedzie urządzają świat i inni się mają dostosować. Więc gdyby to było tak, że te wilki mogą sobie żyć na swojej własnej planecie i urządzić świat po swojemu, no to pewnie byłoby im dobrze. Ale jest im niedobrze, no bo żyją innym rytmem. Delfin, który ma problemy z zaśnięciem i w ogóle ma rozregulowany ten zegar i trudno wykalibrować jego system, no to w ogóle się strasznie męczy. Nie, no bo delfin świat jest światem niedźwiedzi. Delfin zostaje redaktorem w Trójce, który prowadzi kluby Trójki o 21:00. No, to prosta sprawa. No. To jest prawda. Ale do tej 21:00 się musi doczołgać. I ten początek dnia jest koszmarem. Albo bywa koszmarem. Naprawdę bywa koszmarem. Prawda jest taka, że organizacja życia społecznego jest bardziej poranna niż wieczorna. Godziny pracy urzędów, nie mówiąc o szkołach, wszystko jest zorganizowane tak, żeby osoby wstające wcześnie rano mogły pozałatwiać swoje sprawy. No i teraz faktycznie osoby, które wstają, powiedzmy, po 10:00, mają tego czasu już mniej. Tak? Wstają o 10:00, ale muszą jeszcze dojść do siebie, jakieś tam poranne czynności załatwić i tego czasu czasami może być naprawdę niewiele, żeby funkcjonować w porannym społeczeństwie. I dlatego też te chronotypy poranne, czyli tutaj w tej terminologii lwy, które wstają jeszcze wcześniej, mogą się zawczasu przygotować przed nadejściem powiedzmy tego szczytu aktywności w ich pracy. No i dzięki temu jakby poprzez to mają pewne, mają fory. No właśnie, mają przewagę konkurencyjną, to prawda. No ten biedny Delwin się męczy. Bo na przykład, tam jest bardzo ciekawa historia. Proszę powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. Że jeśli chodzi o wolę, no to wola nam słabnie wieczorem, prawda? To chyba wszyscy tak mają. Nie wiem, czy to różne chronotypy różnie, czy nie. Czy to jest cecha uniwersalna. Ale wola słabnie. No i wtedy, kiedy, mówię o Delfinie, tym nieszczęsnym, który prowadzi Klub Trójki, wola słabnie, a energia rośnie. I to nigdy nie jest tak, że oba te parametry mają górkę. Natomiast lew na przykład rano, kiedy ta wola jest jeszcze potężna i silna i może zmieniać świat, i wtedy ma dużo energii. I na tym polega ta różnica. To nie tylko chodzi o układ społeczny, w którym funkcjonujemy. No tylko, że właśnie po prostu to nie zgadzają się parametry. I jedni mają łatwiej, żeby te parametry ze sobą jakoś zestalić i skalibrować, a inni mają pod górkę. To tak jest? No tutaj chyba przechodzimy do wątku synchronizacji i takiej desynchronizacji pomiędzy chronotypem i optymalną porą dnia. Mhm. Właśnie powiedzmy kilka słów chociaż o tym. To jest fascynujące. I no, badania sugerują, że w takich, że zarówno pory optymalne, jak i nieoptymalne mogą być tak naprawdę pożądane. Tylko dla innych rodzajów aktywności. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Czyli chociażby takie zadania, które wymagają myślenia analitycznego, lepiej są realizowane w godzinach takiego szczytu energii. Czyli dla lwów, czyli skowronków, będzie to pierwsza połowa dnia. Chronotypów wieczornych będzie to raczej ta druga połowa dnia. Ale z kolei są takie przesłanki do tego, żeby jest coś takiego jak kontrola uwagi, która w porach nieoptymalnych jest słabsza. Ale dzięki temu sprzyja, powiedzmy, swobodniejszemu przepływowi informacji przez naszą pamięć roboczą. I jest to pora, która może być wykorzystana na bardziej na przykład kreatywne działania. Mhm. Czy te wilki albo delfiny mogą być artystami? Jakoś łatwiej im to przychodzi. Ich pory nieoptymalne przypadają na godziny, na tą pierwszą połowę dnia, więc można powiedzieć na typowe godziny aktywności zawodowej. Mhm. Te badania na temat korelacji między kreatywnością i chronotypem, one nie są takie, nie dostarczają tak bardzo jednoznacznych wniosków, tak żeby móc na stałe przypisać tą kreatywność do któregoś z typów. Są takie pewne wskazówki, że to te typy wieczorne faktycznie mogą być bardziej kreatywne, ale nie jest to takie oczywiste, bo kolejnym znowuż aspektem związanym z kreatywnością chociażby są warunki oświetlenia. Badania pokazują, że w takim świetle przyćmionym, mówimy dim light, kreatywność wzrasta. Czyli chociażby poprzez pracę wieczorami zazwyczaj się można pracować. Znaczy jest to takie bardziej naturalna praca przy ciemniejszym świetle, to może niejako tą kreatywność wzmagać. No tak, ale zawsze jest coś za coś. A słuchajcie, w ogóle nie jest trochę tak, że ta książka jest też o tym, że po prostu jesteśmy różni i dlatego ona jest ważna, żeby pokazać, że zbudowaliśmy sobie życie społeczne w taki sposób, że ono pasuje nam do pewnej części ludzkości. I teraz fajnie by było, gdyby ta część ludzkości, do której ona pasuje, wiedziała też o tym, że inni mają inaczej. Albo, że jak dwoje ludzi razem mieszka pod jednym dachem, to żeby wiedzieli, że mogą mieć inaczej. Bo trochę też o tym jest ta książka, że jeżeli tobie się wydaje to niezrozumiałe, dlaczego twój partner wstaje rano na baczność, może wyjść z domu i jest w ogóle gotowy, a ty jesteś nieprzytomny, nieprzytomna, i odwrotnie, jemu się wydaje to niemożliwe, żeby się z tobą dogadać, to po prostu może dlatego, że ludzie są różni. Między innymi pod tym względem. No to bardzo ciekawa uwaga i ważne pytanie. Mm. Tylko o ile pamiętam, to autor, i teraz to chciałbym państwa zapytać o to, czy to jest prawda, czy nie. On mówi, że rzadko się tak zdarza, że są długie związki, dobrane, dobrze, które, gdzie są różne chronotypy. Że na przykład delfin z lwem, no to raczej trudno, żeby się udało. Że raczej jak się ludzie dobierają, no to byłyby podobne, albo na zakładkę chronotypy. No na przykład, nie wiem, no delfin i niedźwiedź, albo na, nie wiem, lew. No niedźwiedź może z każdym, przepraszam, to tak trochę wymyka z tej niedźwiedź może z każdym, jakże to zabrzmiało. No, no tak, ale no powiedzmy, że tak, no bo on jest tym środkowym typem i, i pewnie tak jest rzeczywiście. Lew i niedźwiedź super, prawda? Ale na przykład wilk i lew, no to raczej problem, czy delfin i lew. To tak jest? No, pierwsza rzecz to zależy, czy mówimy o takich związkach długotrwałych, czy bardziej znajomościach przelotnych. No tak, ja myślę o takich długotrwałych związkach. W przypadku długotrwałych związków faktycznie jest taka preferencja, żeby raczej dobierać się pod względem chronotypu. No, może być ciężko powiedzmy wytrzymać ze sobą dłużej, jeśli te najlepsze godziny aktywności bardzo się między sobą różnią. Aczkolwiek może mieć to też zaletę, chociażby przy wychowywaniu małych dzieci, kiedy ta opieka powinna być taka... Trzeba się pozmianować. A no tak, taka całodobowa niemalże, wtedy można no, właśnie zmieniać się i wyręczać, nie zaburzając za bardzo snu obu osób. No ale gdzieś dorosną, no to wtedy znowu się pojawi, może pojawić. Więc może trzeba spojrzeć na pozytywy. A no tak, prawda. No też wyobrażam sobie, słuchajcie, świetnie zarządzaną firmę, w której jest dwoje, czy dwóch, czy dwie właścicielki. Jedna jest lwicą, a druga jest wilczycą. No i właściwie firma never sleeps, nie? Zawsze są. Autor mówi o tym, i to też jest ciekawe, chciałbym to sprawdzić, skonfrontować z państwa wiedzą, jak to jest. On mówi, że to tak, te chronotypy dlatego takie są różne, no, że no, to jest nasze dziedzictwo jaskiniowe, upraszczając sprawę, może nie tak bardzo nawet. No, po prostu ktoś musiał być, kto czuwał bardzo długo, ktoś musiał być, kto pierwszy się budził, no i musiała być jakaś taka ostoja, jakieś mocne centrum, czyli niedźwiedzie. No i wtedy jeśli popatrzymy na grupę, to wszystko jest w porządku. Nasza kultura staje się coraz bardziej indywidualistyczna i tutaj się zaczynają problemy, prawda? To tak jest? Z tymi jaskiniami? Znaczy, patrząc z obecnych czasów, ciężko jest powiedzieć, czy to są mechanizmy adaptacyjne, czy jest to może jakieś, nie wiem, zaburzenie, że nie wszyscy są tacy sami. Więc tutaj nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć. Prawdą jest, że faktycznie od na pewno czasów bardzo dawnych osoby takie, które były osoby, które musiały pilnować również w nocy jakichś tam grodów czy innego przybytku. Mhm. Więc w takich warunkach faktycznie te chronotypy, które czy osoby z tendencjami do bycia bardziej wieczornymi tutaj mogły się lepiej wykazać. No właśnie, ale to ja właśnie dążę, idę w tę stronę, którą pani zdaje się, znaczy, żeby popatrzeć na pozytywy i nie patrzeć na to, że ten lew to ma dobrze, a my mamy źle, prawda? Wszyscy są potrzebni. Ja bym też każdy z tych chronotypów ma swoją jakość, także pozytywną. Ja się też bardzo boję dwóch rzeczy. Mianowicie, pierwsza rzecz to jest taka, że jak już mamy etykietkę, bo ja jestem zwierzę nocne, to ja już nie muszę być w pracy, odbierać telefonów od ciebie i w ogóle przytomnie rozmawiać, bo ja jestem zwierzę nocne. To cudownie sobie znaleźć etykietkę i już nie musieć. Mhm. Ja bym też nie chciała, żebyśmy wywołali takie wrażenie w osobach słuchających, że to jest tak, że jak już masz tam tego delfina w sobie, to już koniec. To już nic się nie da zrobić. Zresztą książka pokazuje, że coś tam można próbować. Znaczy, na przykład to, o czym już mówiliśmy, że jak mamy słabe energetycznie pory, no to być może to są pory, nawet nie być może, bo badania to potwierdzają również naszych gości. Na kreatywność. No więc właśnie, to są pory na kreatywność. Trzeba tak na to popatrzeć, ale każdy ma swoją górkę też energetyczną i wtedy to jest pora na analityczność i na rozwiązywanie problemów, prawda? To tak wygląda. Ja chciałbym też powiedzieć, że nie należy patrzeć na chronotyp jako taką absolutnie stałą przez całe życie właściwość. Gdyby tak było, to po przeleceniu paru stref czasowych nie bylibyśmy w stanie się dopasować do nowego, do nowej strefy. Prawda jest taka, że nasz rytm jest elastyczny i to, co ma podłoże genetyczne, to ja bym powiedział, że to są tendencje do bycia chronotypem, chociażby właśnie to podłoże fizjologiczne w postaci dłuższego lub krótszego wewnętrznego rytmu. Jeśli ktoś ma dłuższy rytm, to ma większą skłonność do bycia tym wilkiem, czy osobą wieczorną. Ale poza tym, czyli tendencje do danego chronotypu byśmy mogli określić jako zdeterminowane, ale już nie sam chronotyp, bo te nasze geny wchodzą w interakcję ze środowiskiem. I tutaj już możemy sporo zrobić. Właśnie, o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, mam nadzieję. Teraz chciałbym Państwa zaprosić do tej rozmowy również, gdyby Państwo chcieli zadzwonić, napisać, to jak zwykle, bardzo proszę, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Magdalena Użniach-Piecha i Konrad Jankowski są dzisiaj z nami. To może powiedzmy teraz, co my robimy nie tak i co powinniśmy robić bardzo ogólnie, żeby sobie tych zegarów nie psuć. Bo my jednak mamy skłonność do tego, żeby uważać się za panów swojego życia, czy panie swojego życia i czasu, a to niekoniecznie tak jest, prawda? Chronotypy się bardzo różnią od siebie, ale jednak są pewne rzeczy bardzo ogólne. No, na przykład ten Breuss cytowany, czy autor książki Potęga Wiedzy, mówi o komputerach, o telefonach, o telewizji, o jedzeniu. No to powiedzmy o kilku rzeczach takich strategicznych. No, najważniejszym czynnikiem, który wpływa na nasz zegar biologiczny, jest światło. I są takie dwa okresy podczas doby, kiedy ten wpływ światła jest najsilniejszy. Czyli to są godziny poranne, subiektywnego poranka, czyli po przebudzeniu, a także przed zwyczajowym chodzeniem spać. I teraz ekspozycja lub unikanie ekspozycji na to światło może wpływać właśnie na to, jak nasz zegar biologiczny funkcjonuje. Tak jak mówiłem wcześniej, u większości osób ten zegar, okres zegara biologicznego, on jest dłuższy niż 24 godziny. I teraz ekspozycja na światło poranne powoduje resetowanie, czyli można powiedzieć przesunięcie rytmu na wcześniejsze godziny. Natomiast ekspozycja na światło w godzinach tych wieczornych powoduje przesunięcie na późniejsze godziny. Płynie z tego wniosek, że osoby bardziej... że większość osób, poza może tymi ekstremalnie porannymi, powinna szukać światła po przebudzeniu i unikać go przed chodzeniem spać. Szczególnie takie fizjologiczne, silniejsze działanie ma światło niebieskie. Czyli ono komputery, może, ekrany komputerów, smartfonów, różnych tego typu urządzeń. Nawet światło o niskiej intensywności z takim dużym spektrum niebieskim, ono będzie powodowało silniejszy fizjologicznie efekt, niż gdyby to było na przykład światło takie z pełnego spektrum, światło białe. Aha. A telewizja? Czy to też jest światło telewizja niebieskie? Telewizja też emituje sporo światła niebieskiego. Niektórzy producenci zarówno oprogramowania, jak również smartfonów, wiedząc o tym efekcie szkodliwym, bo nie chcemy przesuwać na późniejsze godziny naszego rytmu, skoro on i tak już jest dłuższy niż te 24 godziny. Zaproponowali różnego rodzaju aplikacje, które filtrują to światło niebieskie. Są żarówki specjalne, które filtrują światło niebieskie. Są chociażby też okulary specjalne, które filtrują światło niebieskie. Więc... Ale on mówi tak, i pewnie Państwo się zgodzą, że trzeba mieć taką godzinę przed snem, kiedy wyłączamy wszystkie ekrany. prawda? Czy to jest naddatek ostrożności? On mówi jedną ważną rzecz. Tam to jest dosłowny cytat pod tytuł, co jakiś czas się powtarza. Wyłącz to wszystko do cholery. No. Aha. Ja się zgodzę się z tym, że to należałoby unikać faktycznie, bo to są dwa elementy. Jedno to jest to światło, które będzie nam zaburzało pracę zegara biologicznego, ale oprócz tego też, to szczególnie w przypadku delfinów jest ważne, żeby się wyciszyć, aha, czyli żeby tą co najmniej godzinę poświęcić na jakiś relaks. Posłuchać muzyki, pomedytować, jak ktoś to robi, a właśnie nie to pewnie powinien. Nie czytać maili z pracy przed snem. Tak, to prawda. Aktywność taka umysłowa, ona poczytać książkę. Mhm. Jest równie pobudzająca aktywność fizyczna. Jeśli ktoś godzinę przed snem pójdzie biegać, to ciężko będzie oczekiwać, że po powrocie z biegania w 15 minut zaśnie. Mhm. Tak? Tak samo przy pracy. Jeśli ktoś pracuje do późnych godzin wieczornych i będzie chciał od razu pójść spać, no to nie dość, że to światło z ekranu komputera, ale oprócz tego pobudzenie związane z tym, co przed chwilą robił, ono nie będzie mu pozwalało na zaśnięcie. Porozmawiamy ze słuchaczami. Zapraszam. 7 trójek. W studiu przypominam dr Magdalena Użniak-Piecha i dr Konrad Jankowski. Pan Krzysztof jest z nami. Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór. Ja chciałem wspomnieć o takiej sytuacji, gdzie osoby bardzo obficie spożywają kolacje. No, są to tłuste kolacje albo no, obfite i o późnej porze. I z własnych obserwacji mogę powiedzieć, że osoby te całkowicie rozregulują cały cykl. Nie pomagają później żadne ekrany, nie pomagają jakieś pobudzacze, jak to się mówi. I śpią, no, czy to się jest z kowronkiem, czy to się jest z niedźwiedziem, czy to się jest lwem, no po prostu muszą wyspać, jak to się mówi. Nie mówię, że zaraz wszystkie osoby, ale bardzo duża część osób nie jest świadoma tego, że najadając się rozregulowuje się to wszystko i no są po prostu, nawet domowników widzę, nie do życia są, jak pojedzą sobie wieczorem i później rano śpią i po prostu są nie do życia. O tyle bym chciał powiedzieć. No dobrze, to ja poproszę o komentarz za chwilę. Jeszcze pani Małgorzata, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Małgorzata. No, moja opinia jest taka, bo ja jestem z natury nocnym stworzeniem, że i taka opinia i niezgoda na to, że ten świat nasz, w którym żyjemy, jest dla mnie wymyślony przez tych, którzy wstają rano. I jako wolny strzelec jestem architektem i do tej pory pracowałam wieczorami, wstawałam koło godziny 8-9, to w tym momencie, kiedy mam dziecko, które poszło w tym roku do szkoły, to tak naprawdę jest koniec semestru, a ja do tej pory nie mogę się pozbierać, dlatego że zmusza mnie to do wstawania o godzinie 6:30 i to już jest ponad moje możliwości, mimo że staram się kłaść teraz wcześniej, cały czas czuję, że po prostu funkcjonuję w niezgodzie ze sobą, więc tutaj taka konkluzja, że po prostu świat jest porządkowany. Niesprawiedliwie porządkowany przez tych, którzy lubią wstawać ze słonkiem. To mi się często tak wydaje. No to jesteśmy w jednej drużynie, ale to jest drużyna mniejszościowa, zdaje się, prawda? Niestety. No niestety. Także pozdrawiam Państwa serdecznie i gratuluję pomysłu na audycję, bo naprawdę bardzo ciekawy temat. Dziękuję bardzo. No to zaczniemy od tego jedzenia może. Czy wiem, czy pan wszystko powiedział, czy jeszcze coś trzeba dodać? Faktycznie to była bardzo trafna uwaga. Wątroba ma swój zegar biologiczny, który się synchronizuje w dużej mierze do pożywienia. I takie nietypowe godziny spożywania właśnie pokarmów mogą rozregulowywać między innymi rytm układu trawiennego z pozostałymi rytmami. Nie mówiąc oczywiście o kwestii spożywania takiej ilości kalorii przed spoczynkiem, czyli te kalorie będą musiały się odłożyć w postaci tkanki tłuszczowej. Właśnie, to znowu wilki mają niedobrze, prawda? No bo akurat rytm jest taki, ale wątroba ma inny, no i tyle. Ty też pamiętajmy o tym, że to, o czym mówił słuchacz, ciężki posiłek na noc również obniża jakość tego naszego snu. Czyli tak naprawdę, no to co z tego, że śpimy, jak śpimy słabo? No dobrze, aha, właśnie, to jest ważne, prawda? Bo nie, o tym jeszcze nie mówiliśmy, że sen również ma swoją jakość, o czym trzeba pamiętać. Nie, niekoniecznie, to znaczy, że trzeba długo, jak się długo śpi, to jest w porządku, można spać krócej. Ale Einstein ten sen... mówił, że on śpi 4 godziny, ale za to on śpi szybko. On śpi szybko. No dobrze, a teraz ten głos skargi na świat niesprawiedliwy. To co państwo o tym powiedzą? Bo to może jest tak, jak ktoś jest wilkiem, jest i już, to jeszcze ma taką szansę, że uprawia wolny zawód i może sobie pracować w nocy i nie ma dzieci. No, kilka warunków musi być spełnionych. No to wtedy jest w porządku. Czy no nie? Tutaj najwyraźniej, jak słuchaczka wskazała, było w porządku do tej pory. Do pewnego czasu. Do kiedy się zmierzyła ze szkołą swojego dziecka. Jest dużo argumentów przeciwko szkole, tak? Tak. Wieczorność współwystępuje, występuje częściej osób w wolnych zawodach, więc... No właśnie, ale taki wilk może sobie wtedy odpuścić, czy to jednak jemu ten tryb nocny życia szkodzi? No mówiliśmy chociażby o tej wątrobie, że ona ma inny zegar niż reszta ciała. Czy też powinien jakoś próbować się dostosować chociaż trochę do tego rytmu dziennego, czy nie? Ważne jest to, żeby żyć w zgodzie ze swoim zegarem, ale z drugiej strony w zgodzie z rytmem społecznym, więc tak długo jak się da, to jak można się da, to ma też swoje uzasadnienie fizjologiczne, żeby skrócić długi okres swojego wewnętrznego zegara, trzeba się wystawić na intensywniejsze światło, a takie jest najbardziej intensywnie w okolicach południa. Czy taka strategia, żeby spać, zasypiać o 4 rano na przykład, a budzić się, nie wiem, o 3 po południu, no to też jest niemądra strategia. Znaczy to akurat już nie ma uzasadnienia, bo o 3 po południu jednak światło jest słabsze niż o południe. Więc... To znaczy, że trzeba jednak próbować do tego światła słonecznego więc jakoś się dostosowywać. Raczej należałoby, prawda, się spróbować przesunąć na te godziny wcześniejsze. Właśnie. To ja mam taką puentę, nie wiem, co państwo o tym powiedzą, bo to może w ogóle puenta, która pasuje do różnych bardzo rozważań i różnych tematów, ale jest ta słynna modlitwa AA chociażby, prawda? Boże, użycz mi pogody ducha, bym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, żebym próbował zmienić to, co mogę, i mądrości, żeby rozpoznać jedno i drugie. No to być może to też tutaj pasuje. To znaczy, że coś można zmienić, i to nawet dość skutecznie, no ale jednak jesteśmy jakoś no, w tych swoich chronotypach i tyle. No i zobaczcie, że tak naprawdę też bardzo ważną rzecz powiedziała pani słuchaczka o tym, że to jest być może tak, że ci poranni wymyślili świat i nim zarządzają, ale też są ci wieczorni, którzy na przykład pracują w takich zawodach, dzięki którym ci wieczorni też mają co robić. Tak, jest rozrywka wieczorna, są zawody wolne, wieczorne. To jest tak, że my prędzej czy później dostosowujemy się do życia, a życie do siebie. No i nie wybiera zawodu, nie wiem, pracownika giełdy, jakichś tam papierów wartościowych, osoba, która jest typowym, no właśnie, kandydatem na architektkę pracującą w wolnym zawodzie już, no. Mhm. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby. Ma dla państwa kilka książek Broysa. Potęga kiedy? 7 trójek, jak zwykle. No i jeszcze pana chciałbym zapytać o puentę, panie Konradzie. Moją puentą byłoby ta, żeby jednak próbować żyć w zgodzie ze swoim zegarem biologicznym. I ja myślę, że jednak w przyszłości te doniesienia z badań zaczną być wdrażane i no obecnie też się mówi, że miasta żyją 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, więc niewykluczone, że niedługo będzie taka sytuacja, że wszystkie chronotypy będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał związany z funkcjonowaniem. Ale świat musiałby się bardzo zmienić, prawda? Szkoła inaczej, praca zmianowa niekoniecznie i pewnie jeszcze bardzo dużo różnych innych zmian. Trzeba posłuchać naukowców, mają coś do powiedzenia ważnego. Mi się bardzo podobało to, co Konrad powiedział, wystawiajmy się na słońce. Ja w ogóle mam taki postulat, nie wiem do kogo to zapostulować, więcej słońca w Polsce, ja się potrzebuję wystawiać na światło, tak. Dziękuję bardzo. Bardzo mi się to podoba. Konrad Jankowski, Magdalena Łużniak-Piecha byli dzisiaj z nami. Elżbieta Malinowska realizuje program. Ja się z państwem żegnam. Do jutra. Dariusz Bugarski.